program Trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Kosher Flames. Alex English. Surefire reggae. Many gonna walk for them, okay? But I feel the bread at them side. Back enough for opportunity. I show up for them yesterday. And I'm mainly gonna walk for them tight. But I feel the bread at them side. What kind of opportunity? I show up for them best to die. Watch out, I'ma sing a song. Show love and a fight to die. Some of them turn it down. Meditation, first and action follow. Gonna walk a pay and a half a barrel. Heights never change and I yes, I turn up plan. Patient and I move along. Still I show more love. That I the only way for me every day. Many gonna walk for them pay. But I feel the bread at them side. What kind of opportunity? I show up for them best to die. And for now many gonna walk for them pay. But I feel the bread at them side. What kind of opportunity? Show up for them best to die. Protection from the island is so fair. So them I know what them I'm on and I earn it die. And I lost it at time. So some man I move out to the target. Many them are working on the brow. Give that. Yes, and them improve when them build them out. Some of them are play along. That's why they stand on ground. Ups and downs and low. Many gonna walk for them pay. About a 50 bread at them side. What kind of opportunity? I show up for them best to die. And I'm many gonna walk for them pay. About a 50 bread at them side. What kind of opportunity? I show up for them best to die. Rocketing, touch it down. Feeling the vibes and vibes. Put your neck. Moving the move that's wise now. Na początek musi być jakaś bomba atomowa, żeby wszystkich przebudzić, bo minęła druga, dokładnie jest 2:04 i na antenie trójki wita Strefa Dread, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Paweł Szymankiewicz, wydawca również Maken, i mam nadzieję, że najbliższe dwie godziny będziemy się dobrze bawić w rytmach około jamajskich. Już za chwilę będziemy mieli gościa, który przyniesie swoją nową płytę. Ci, którzy widzieli zapowiedzi, wiedzą, o kogo chodzi. Ci, którzy nie widzieli, dodam, że jest to Darek Maleo Malejonek, z którym za chwilę rozmowa, i jego nowa płyta Zion Vibes. Oprócz tego kilka singli, a druga godzina przeznaczona jest dla wielkiego jamajskiego bohatera, który odszedł z ziemskiego padołu kilka dni temu, Maxa Romeo, jednego z głównych głosów historii roots reggae na Jamajce. Tyle tytułem programu. Będzie można zdobyć płytę, będzie można do mnie napisać. strefa@polskieradio.pl. Dajcie znać, że żyjecie. Przed chwileczką to atomowe uderzenie, to prosto z Jamajki Crucial Flames i jego nowy singiel Wook Fi Pay. Wook Fi Pay jest pełnym zapału hymnem dla tych, którzy są zdeterminowani, aby zapewnić sobie lepszą przyszłość przez ciężką pracę, odporność i niezachwiane zaangażowanie w rozwój osobisty. Tak na ten temat powiedział artysta. A teraz spore poruszenie. Za kilka dni ukazuje się pierwsza płyta projektu Dub Mons, zgodnie z nazwą, oddającego w regowo-dubowy sposób hołd legendzie amerykańskiego punka, pionierom Ramones. Nowy singiel Sheena is a Rudy Now to oczywista przeróbka Sheena is a Punk Rocker, piosenki bodajże z 76 roku. Sheena is a Rudy Now zaśpiewają Alfius i Ranking Joe, a ja tylko dodam, że ten singiel wspiął się natychmiast na szczyt amerykańskiej listy Billboardu. To po prostu niesamowite. Dub Mons przed wami. That she'll be changing, starting with her boots and hair. Hear what the man said. Got Dr. Martin's on, Chelsea contact one. She's gonna change her style. To jest Strefa Dread, Punky Reggae Party, Dub Mons, połączenie dubu, reggae i oczywiście punkowej klasyki Sheena is a Rudy Now. Trudno się nie cieszyć, jeżeli takie kawałki wpadają na szczyt listy Billboardu. Jestem zachwycony, zespół jest niemiecki, zresztą zespół jest bardzo też tym zaskoczony. Teraz nadszedł moment na stały blok każdej Strefy Dread pod tytułem Piosenka z winyla. Aby uhonorować ten piękny, rosnący trend wydawania, kolekcjonowania płyt winylowych i przede wszystkim z szacunku do pięknego, naturalnego dźwięku, jaki winyl przynosi, dzisiaj chciałem zaprezentować Wam utwór z pięknego albumu, który przywiozłem w 2019 bodajże roku z festiwalu w Ostródzie od Markusa Gada. Markus Gad meets Tamal. Tamal to jest francuski producent, głównie związany z World Music, stały współpracownik Markusa, pochodzącego oczywiście z Nowej Kaledonii. Płyta nazywa się Enter a Space. To nie jest najnowsza płyta Markusa. To jest album, który ma już kilka lat, ale zdecydowałem się go przynieść ze względu na niezwykłe brzmienie tego winyla. Są takie płyty, które gdy wrzuca się je na gramofon, to człowiek siada i mówi: wow, jak to pięknie z winyla brzmi. I to jest właśnie ten przypadek. Przed Wami zabiją dzwony Markus Gad i Tamal w kawałku River. Eternally, forever. like the river. Hold on to nothing and flow to the sea. What I am was not born, it is eternally. Forever it has been, forever it will be. One drop to the dead tomorrow. Marcus Gad. Jednej rzeczy nie dodałem, że Marcus Gad powraca do Ostródy i wystąpi w tym roku 27 lipca na ostródzkim Red Stage. I bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ jego poprzednia wizyta została głęboko w mojej pamięci. Podobnie jak ta piękna muzyka, której teraz słuchaliśmy właśnie z winyla. No i czas na gościa. Niektórzy ciągle nie wierzą, że Strefa Dread o tej porze może nadawać na żywo. Ja dodam, że tak, jesteśmy tu na żywo, a obok mnie jest żywy człowiek, który specjalnie przyjechał. To uszczypnij, no jest. Uszczypnijmy się, tak jest. To jest Darek Malejonek. Jest tutaj ze mną. Cześć Darek, live. Witaj. My jesteśmy żywi i muzyka też jest żywa, bo po prostu muzyka reggae jest muzyką witalną, jest muzyką i miłości, i to przesłanie, które ma, myślę, że daje ludziom cały czas, od jeszcze czasów lat 60. do tej pory, daje ludziom energię, daje ludziom siłę, ale i miłość taką, żeby działać, i motywację. Także to jest muzyka, która nawet o godzinie 2 w nocy stawia na nogi, tak jak mnie teraz postawiła. Darek, niepytany, odpowiedział na moje pierwsze pytanie, czym jest dla ciebie reggae? Widzisz? A to są te fluidy, vibesy. Darek, ale zauważam rzeczywiście w tobie taką świeżą energię ostatnio. Najpierw zauważyłem to na koncercie Immanuela w Mechaniku, kiedy wjechałeś z takim specjalnym setem, że wszyscy zrobili wow, zagraliście stary numer Izraela z 91 i to było naprawdę bardzo fajne. No i teraz w ubiegłym tygodniu w tym samym miejscu koncert promujący twój nowy album i podobnie. Czy to jest tak, że pierwsza solowa płyta i płyta po takiej długiej, regowej przynajmniej przerwie dodała mi skrzydeł. Dodała ci skrzydeł właśnie, dała ci energię. Tak, bardzo, bardzo, bardzo. No i wreszcie to granie na żywo, które no ja kocham już od zawsze. I to jest ta interakcja z ludźmi, którzy oddają energię jeszcze więcej niż ja daję, to ludzie mi oddają. No i ja po trasie wracam tak naładowany, bo właśnie zakończyliśmy taką traskę 7-koncertową, nie za dużą, ale no to już jest coś, już to w krótkich odstępach czasu też, nie? Więc słucham? W krótkich odstępach czasu tak, te koncerty, tak, to jednak tak, trasa. Tak. No to były piękne, piękne. W ogóle dziękuję wszystkim ludziom, którzy byli na tych koncertach, bo atmosfera była wspaniała. Szaleństwo, pozytywna energia i myślę, że to się udzieliło wszystkim. I zespół też jest naładowany, żądny dalej grania koncertów i działania. I myślę, że to jest coś, co nas trzyma, ta właśnie muzyka. W trudnych czasach właśnie muzyka staje się takim, na powrót, staje się takim znowu takim łącznikiem, takim paliwem też, nie? Do tego, żeby przez te trudne czasy przechodzić. Tak jak się przechodziło za komuny, no teraz mamy czasy wojny przecież, mamy czasy, gdzie jest niepewność wszędzie i tak dalej, i tak dalej, a dla nas ta muzyka reggae nas stawia do, no właśnie tak, żebyśmy mogli działać i normalnie żyć. To było tytułem wprowadzenia, a posłuchajmy muzyki. A zanim posłuchamy muzyki, to ja jeszcze powiem, że 3 płyty kompaktowe z albumem Maleo Zion Vibes czekają na szczęśliwców, którzy mailem na Strefa Dread, pisane razem @polskieradio.pl przyślą imię, nazwisko i adres i może im się uda. Pierwsza moja propozycja to teraz i na zawsze. Ooh. każdy zły dzień. Niesiemy pokój, by z nim objęć. Ja czuję już nowego czasu ze. Dzień się wpyć. Wierzę w to, że minie dzień zły, choć nieraz pokazał już tły. Gdy ciemność koło, możemy być światłem. Niech płomień w sercu nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. Ja wiem, że miłość jest mocniejsza niż śmierć. Każdy zły dzień. Niesiemy pokój, by z nim objechać. Ja czuję już nowego czasu zew. Kiedy ciemność wokół, możemy być światłem. I w słowach, a czynach, by miłość stała się faktem. Niech płomień w sercu nigdy nie zagaśnie. Razem z tej podróży, teraz i na zawsze. Nie lękaj się, miłość jest mocniejsza niż twój lęk. Mocniejsza niż ból, choroby, problemy i stres. Przestań się bać tego, co przyniesie jutro i czy dam radę wstać. Gdy upadnę jeszcze raz, jeszcze raz. Każdy zły dzień. Niesiemy pokój, by zniknął ogień. Ja czuję już nowego czasu zew. Ja wiem, że miłość jest mocniejsza niż śmierć. Z nią pokonamy każdy zły dzień. Nowego czasu zew. Teraz i na zawsze. Pierwsza propozycja z albumu Maleo, Zion Vibes, i Darek Malejonek jest tutaj z nami w trójce, by o tym opowiedzieć. Darek, wspomniałeś o tej trasie koncertowej, więc ja siłą rozpędu zapytam cię jeszcze o dwa wydarzenia koncertowe związane z tegorocznym latem. Mhm. Występujesz na festiwalu Reggae na Piaskach z takim swoim nieco innym projektem. Chciałbym, żebyś trochę o tym opowiedział, tym bardziej, że w ostatnim czasie jakby ten projekt wyświetlał mi się jako... Tak. Ostatnia istotna forma twojej aktywności przed tą płytą. No i pojawiasz się w Ostródzie. Pojawiasz się w Ostródzie z koncertem z okazji 40-lecia i ludzie piszą w komentarzach na Facebooku, że przecież Darek pojawił się w Toruniu w 81 roku, no tak, ze swoim zespołem, ale... Ultrafiolet, więc też musisz to wyjaśnić. Tylko, że to były rzeczy, które ja uważam, że to jeszcze były takie... Zabawy. Trochę zabawa jeszcze i tak dalej. Ja zrobiłem taką cezurę, no bo trzeba jakąś, wiesz, cezurę przyjąć. Można było przecież przyjąć taką datę, gdzie dostałem pierwszą gitarę może, albo to jest bardzo umowne, nie? Ale ja postanowiłem liczyć od pierwszej płyty, czyli od pierwszej płyty, którą nagrałem oficjalnie. I to była płyta na BFI w 85 roku. Pierwsze wydawnictwo. I co od tego mówisz? To była pierwsza płyta, tak, na której grałeś? Tak. I od tego liczę swoją jakby profesjonalne zaistnienie na scenie. No tak, płyta jest na pewno jakimś takim bardzo ważnym etapem, szczególnie pierwsza płyta, prawda? To no jest tak, coś, tak, tak. No zawsze. To było przeżycie dla mnie niesamowite. Nagrywaliśmy to w studio Radia Poznań i no jeszcze był wtedy przecież Sławek Głaszewski, który brał udział w tym. No to było niesamowity czas. Bardzo dużo się uczyliśmy wzajemnie i myślę, że to ten czas, który spędziłem z Robertem i ze Sławkiem, no to mnie ukształtowało, nie? I to, no w ogóle wszyscy, którzy byli świetni muzycy, którzy byli na tej płycie i potem w kolejnych latach, to była taka szkoła, to była dla nas też w sumie wszystkich szkoła, bo spędzaliśmy masę czasu, całe dnie spędzaliśmy na dżemowaniu w słynnej kanciapie przecież właśnie izraelowej. Niebieskie ptaki. No wtedy tak było. No ale to dzięki naszym rodzicom, dzięki wtedy, bo to była komuna przecież, trzeba było coś robić, a dostaliśmy takie od Gąsiora, czyli od Sławka, który był wtedy szefem Hybryd. Dostaliśmy takie legitymacje i nie byliśmy już niebieskimi ptakami. Tak, byliście oficjalnie zatrudnieni. Już milicja nas nie mogła wtedy, niby nie mogła, oczywiście by mogła, ale już było mieliśmy jakieś podstawy, że jesteśmy gdzieś zakotwiczeni. Nie? Czyli 40 lat od drugiego albumu grupy Izrael, pierwszego albumu, na którym Darek się pojawił. Czy w związku z tym jakieś kawałki z Nabi Faye planujesz zagrać w Ostródzie? Jak to jest taki koncert przekrojowy? Nie, z Nabi Faye nie. Ja będę grał piosenki, które ja stworzyłem, głównie te. Może jak będzie jakiś gość, to może jakiś jeszcze będzie inny numer, ale no generalnie tyle tych utworów jest, które zrobiłem i z Izraelem, i z kulturą, i że nie zabraknie. Potem z innymi, że nie zabraknie na pewno. A ten koncert w Ostrowie Wielkopolskim? A to jest zupełnie co innego. To razem z Simchą Kellerem zrobiliśmy taki projekt Hasidic Reggae Orchestra. To jest taki właściwie reggae z elementami. Simcha był jeszcze w twórce i opowiadał o tym. Z elementami właśnie hasyckimi. I to jest to. To jest ten koncert, który graliście w Radiu Lublin? Nie. To jest zupełnie już inna rzecz. Tamte to były jakby reminiscencje muzyki, którą graliśmy katarzys. Razem. No nie tylko właśnie katarzys, bo to było wtedy takich... I był Słoma, który swoje piosenki śpiewał, i był... Jarek Kowalczyk, który stary Bakrzyż, moje stare numery z kulturą i Motora z Katarzys, nie? A tu jest zupełnie nowa rzecz, już nie te właśnie stare rzeczy, nie reminiscencja, tylko zupełnie nowe utwory, które powstały, no niedawno z bardzo. Synchą, tak? I z tego też będzie płyta? I z tego jest już, jeszcze nie ma. No właśnie, płyta będzie na początku maja. Także jak będzie, no to oczywiście dostaniesz. O, super. Dla słuchaczy też będzie takie mieli. Połączenie hasyckiej muzyki tam promowanej. To są, to są elementy właśnie hasyckie. Bardziej, no bo jednak to jest bardziej reggae niż hasycka muzyka. I nie jest to też taka właściwie, można powiedzieć, mainstreamowa jak Matis Yahu, bardziej rootsowa. No widzisz, przyszedłeś pogadać o nowej płycie, a pogadaliśmy o płycie, której jeszcze nie ma i o płycie, która była. To zagrajmy z tej nowej. Set Us Free. Zapinamy pasy. I know what I come from, the pino, but no one what comes slow. Slow on my fire, one sleep in my road, it come. Oh man, I walk by the guy that I watch on the road. It's hard to must love, we must fade. To face in the day, we must train, Lord, I pray. We shall overcome someday. One day, come one day, come one day. God, our children must be free. God will rule on their feet. God will set the captives free. Yes, I know now it's a hard to receive. Your children must be free. I say, what's got to be, got to be. Tell me, set the captives free. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Your children must be free. God will rule on their feet. Tell me, set the captives free. Yes, I know now it's a hard to receive. Your children must be free. I say, what's got to be, got to be. Tell me, set the captives free. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Your children must be free. Yo! Tell me, set the captives free. Set Us Free, Maleo z nową płytą Zion Vibes. To na koniec był Lew Darek, nie? No, Lion. Ale zrobił naprawdę... Lion of Zion. Bardzo poważnie. Przypominam wszystkim słuchaczom, że do wyjęcia od nas są 3 egzemplarze CD tej płyty. Trzeba napisać maila na strefadred, pisane razem, @polskieradio.pl, podać imię, nazwisko, adres i liczyć na łód szczęścia. Być może tym razem się uda. Darek, to jest, nie wiem już, która... Twoja płyta. Czy ty wiesz? Czy ty orientujesz się mniej więcej? Janusz Chmurski, nasz przyjaciel i archiwista, który się zajmuje właśnie naszą spuścizną, no właśnie Roberta, tak, Sławka Głoszewskiego, moją. Pozdrawiamy. To policzył chyba około, nie wiem, prawie 80 już tych płyt jest. W sumie, na których grałeś. Na których grałem, a jakby maczałeś palce. Takich, gdzie pełnoprawnych, gdzie to łącz, też są składanki w tym, nie? Natomiast takich, no to nie wiem, z 50, 60 płyt, które nagrałem. No jest ich sporo. No. Tych zespołów też było przecież sporo. Ale to jest bardzo przełomowa płyta, bo to jest po pierwsze twoja solowa płyta. Tu można przeczytać w środku gitary, bas, klawisze, melodyka, instrumenty perkusyjne, programowanie perkusji. Właściwie wszystko ty. No wszystko, tak. Twoja córka Kasia pojawia się na wokalu w jednym kawałku i to też tam w tle bardziej. Realizacja, mix, mastering Maleo. No i sam to wydałeś również. Self-made man. Tak. No to powiedz, jak do tego doszło? Jak wyglądała ta droga z Universal do wydawania samemu? Z jakiego to powodu? Jak ci z tym jest? To jest powrót, słuchaj, do korzeni. Łatwiej jest być w jakimś takim, wiesz, dużym czymś, bo nie musisz się niczym przejmować i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze miałem akurat do czynienia z ludźmi, no, z którymi się kumplowałem, to znaczy jak był właśnie Andrzej Puczyński, wtedy był w Izabelinie, no ale to potem ten Izabelin się przekształcił później w jakieś inne, potem w Universal i tak dalej, no potem jeszcze Jarek Szlagowski był, który też jest genialnym człowiekiem i akurat z nim zawsze się dogadywałem, bo... Masz na myśli to, że mieli na ciebie przychylne oko w tym wielkim katalogu? No tak, tak, tak, po prostu miałem wolność, nie? Taką zupełną twórczą. Natomiast I nie musiałem się w ogóle martwić o takie rzeczy, że nie mogłem czegoś zrobić i tak dalej, bo miałem po prostu super ludzi. Natomiast jak to się zmieniło wszystko i przyszli jacyś nowi ludzie randomowi, zupełnie, którzy się na muzyce znają od, po prostu czasów, YouTube'a, to zapytali cię, ile masz lajków. No właśnie. I po prostu ja już wtedy po prostu podziękowałem, nie? I zacząłem robić sam. I to jest taka rzecz, którą postanowiłem zrobić właśnie samemu. I te wszystkie rzeczy, łącznie z zespołem, którym gramy na żywo, to robimy wszystko sami i łącznie z koncertami, z wydawnictwem, z merchem, który jest i teraz jeszcze ten merch nam pracuje na przykład na winyla, nie? Że właśnie, którego też lada moment chcemy już wydać. Czyli po prostu zajmujesz się comeback do działalności gospodarczej. No troszkę, to znaczy... Magazyn, star magazynowy. Tak, no znaczy faktury, ja tego fiskalna? Nie robię, bo ja akurat nie mam do tego predyspozycji, ale mój właśnie kumpel z zespołu, aha, Kuba Leciej ma głowę do takich rzeczy i on to ogarnia wszystko. No, ale to robimy razem. No i myślę, że właśnie, że to jest ważne, żeby robić to, te rzeczy, no dla ludzi, no bo bez was, jak ja, bez was nie ma nas, nie? I to jest, wszystko zależy od tego, czy to ludziom się spodoba i tak dalej. No, ale my robimy to, co ja uważam, że jest to coś, co ja mam najlepszego i to chcę dać innym, nie? No, a i teraz jest ten moment interakcji. No, ale ta interakcja jest całe szczęście, bo zawsze jest ten znak zapytania, czy to się przyjmie. No tak, no tego się nigdy nie i wie. I czy ktoś to zauważy, nie? Komunikat nowy gdzieś się przebije. No, są takie czasy, że jest ciężko, ale jak mamy dużo życzliwych ludzi, mamy dużo, duży kredyt zaufania i to jest piękne, że ludzie chcą słuchać, chcą, że ludzie przychodzą na koncerty, że właśnie kupują płyty i no, ja bardzo jestem wdzięczny wszystkim. No to w tych podziękowaniach zagramy wam kolejną piosenkę. Zatytułowana jest Rising. Long, long time I've been in the valley. You and me, yeah. I said a long, long, long, long, long, long, long, long time with you. Did you see? Yes, I observed the life in the city. Time we've been fooled, you and me, yeah. Long, long, long, long time we've been fooled. Can't you see, yeah, yeah, yeah. People get ready, ready now. I say, whoa, time to go. Time to go, oh. People get ready. Yeah, get ready now. Just say so. Just say now. Rising z nowej płyty Maleo. Przypominam, że Darek jest naszym gościem dzisiaj w audycji. Darek, na ofie powiedziałeś bardzo mi, że to cieszę, jest kawałek że jestem historii. Gościem u ciebie, bo... Ja też się cieszę, że wpadłeś. Podoba ci się moje nowe studio? No, nie pytałem cię jeszcze. Pięknie. Ładnie tu Bierut przemawiał, jak mówili w pierwszej audycji. Niesamowite. Ja byłem po drugiej stronie ze swoją audycją Elo to Maleo. U ciebie nie byłem, ale byłem tam, gościłem tam regularnie u kelnera. A no właśnie. Jak kelner miał też swoją audycję. Pamiętam, opowiadałem u niego tam o Jamajce, o Alibabkach parę razy. Darek, opowiedz, jak nagrywałeś tą płytę? Bo tutaj nie ma informacji na temat jakiegoś studia nagraniowego. Nie, no ja mam studio sam. Wiesz, ja mam w domu studio. Od czasów, czasów pandemii zrobiłem sobie już taki bardziej już taki sprzęt, który mogę robić wszystko samemu, oprócz żywych bębnów, bo żywych bębnów nie nagram w domu. Natomiast gitary, melodiki, syntezatory, jakieś te wszystkie rzeczy mogę robić w domu. Mam wszystko to, mam narzędzia do tego, żeby taką płytę zrobić. Nie? I myślę, że to jest akurat już takie skille, czy tam umiejętności, które się dzięki też pandemii, mówię cały czas o tej pandemii nieszczęsnej, ale wtedy był czas na to, żeby właśnie uczyć się, studiować. I... No właśnie, bo ty nigdy chyba wcześniej nie robiłeś takich rzeczy, nie? To Robert, Złota Skała i tak dalej. No tak, tak. Jakby ciebie nie kojarzyłem nigdy z rodzicem producenta, ja miksera. Tego nie robiłem, wiesz? Ja robiłem tylko tak jakoś z doskoku gitarowy, bardziej, natomiast właśnie gitarowo nagrywałem. Natomiast tu w tej pandemii jakoś tak się zaczarował mnie ten świat realizacji dźwięku, nagrywania i tak dalej, i tak dalej. No więc to bardzo się w to wciągnąłem i no i to jest właśnie rezultat. To jest owoc, czy tam dziecko. Studio domowe. Tego, tak, tak, domowe studio. No, a jak mówiłem, te utwory, które to one powstawały w ciągu 2 lat, wiesz, bo to są numery, które ja jeszcze robiłem eksperymentalnych dużo rzeczy i elektroniki i tak dalej, ale ta płyta, te numery, które robiłem reggae, one powstawały w ciągu 2 lat, a ostatni numer, który jest tutaj na tej jest płycie, tak, tak? To jest też właśnie, ostatni został nagrany i to właściwie 2 tygodnie już takim rzutem na taśmę przed samym końcem utwór Syjon, bo to przypomniał ci się, że to stary kawałek, tak? Janusz Chmurski jeszcze raz tutaj, który mi wysłał mi wersję ze spotka, słuchaj, tego utworu. Nie pamiętałem kompletnie. Nagle a to jest się okazało, kawałek kultury czy Izraela? To jest kultury, ale graliśmy go już to już był właściwie Izrael kultura czy Izrael, bo to były takie dziwne czasy, gdzie Stopa był w wojsku, wtedy był moment, że my że graliśmy z Robertem tak na zmianę. Ja grałem, jak Robert śpiewał, to ja grałem na perkusji, a jak ja śpiewałem, to Robert grał na perkusji. I to z tego czasu jest kawałek. To było z tamtych czasów kawałek. Tutaj w środku albumu jest taki swoisty twój manifest. Twoje przemyślenia, wymienionych tutaj kilka bardzo ważnych autorytetów dla ciebie, od Sławka Gołaszewskiego poprzez Brinsleya Forda, Boba Marleya, Barney Spira, no i oczywiście Boga. Bardzo długi manifest, który podkreśla to, że muzyka dla ciebie to jest coś więcej niż tylko muzyka. Jest to jakiś sposób przekazywania wartości chyba. Czy te wartości się we współczesnej muzyce według ciebie gubią i wymaga to jeszcze podwójnej aktywności z naszej strony? Wiesz co, bo muzyka reggae, tak jak mówił kiedy Sławek Gołaszewski mnie wprowadzał właśnie w arkana reggae, to mi reggae przedstawił jako muzykę, która też uczy, nie? To jest muzyka, która jest edukacyjna. Bardzo, bardzo edukacyjna. I na przykład, kiedy graliśmy na przystanku Woodstock z Malo Reggae Rockers, zaprosiłem Andy Barona z Londynu, który opowiedział mi swoją historię, że się wychowywał bez ojca na ulicy. I no oczywiście, jak to na ulicy, wiesz, dragi, gangi i tak dalej. On mówi, że uratowała go muzyka reggae, bo to było jakby taki namiastka, ale w bardzo dużym stopniu on poczuł, że Bob Marley jest jego ojcem, nie? Który mu przekazywał wartości, nie? I ta muzyka była dla niego tym, co go uratowało przed wejściem na tą złą drogę, nie? I to jest takie świadectwo, czym jest muzyka reggae, czym może być muzyka reggae. A dla mnie też w dużym stopniu. Na tej płycie jest dużo o życiu, ale jest również chyba o śmierci. Tak przynajmniej kojarzy mi się tytuł następnego utworu, Apokalipsa. Apokalipsa, no tak, ale tam jest taki tekst, że jest to koniec, który będzie początkiem, nie? Bo to zawsze śmierć nie jest końcem, nie? Bo ja wierzę w to, że to jest tylko przejście do innego świata, więc to nie jest jakiś taki smutny numer, ta apokalipsa, ale numer, który, no, ta śmierć jednak jest dla nas czymś tak jakimś rzeczą, która jest no trudną, bo przecież to wykracza poza nasze myślenie. Zawsze jak myślimy o śmierci, to nie o swojej, tylko o tym, co się komuś może wydarzyć, nie? Tak jak mówił właśnie kiedyś Woody Allen, jeżeli ja nie mam problemu ze śmiercią, jeżeli dotyczy kogo innego, nie? No więc to trochę tak jest, nie? Ale myślę, że mamy tutaj do czynienia właśnie raczej z przekazem pozytywnym, bo ja uważam też, że muzyka jest tym, co daje nam nadzieję i wiarę i tą taką pewność, że nie jesteśmy w tym świecie sami, zdani na pastwę żywiołów i polityki i jakichś innych rzeczy. Darek, czego byś nie powiedział, to jest jeden z najbardziej mrocznych i odjechanych twoich numerów. Tak ci powiem. Może tak. Gramy. We'll be right back. Takie właśnie odjechane dźwięki nocą, Maleo, Zion Vibes. Bardzo, Darek, nasyciłeś tą płytę delayami. Bardzo tu dużo takich przestrzeni powstawiałeś. To jest, tego wcześniej nie było w twojej muzyce. No nie, nie. A do tego no stopnia przynajmniej. To jest to, że ja tu mogłem sam wszystko robić. Mogłem się tym bawić, mogłem się wreszcie sobie dać upust swoim takim fascynacjom muzyki dubowej, nie? I to jest coś, co myślę, że będę dalej to kontynuował, bo no, muzyka dub jest czymś tak niesamowitym, w ogóle właśnie to nie ma w ogóle żadnego jakby porównania, nie ma właściwie odnośnika do żadnej innej muzyki dubowej. Jest czymś unikalnym, czymś innym niż w ogóle wszystko, niż cała muzyka, nie? I to powstało na Jamajce. Oczywiście jakieś elementy tam pogłosów są w różnej innej muzyce, nie? Ale takiej, żeby to była aż taka niesamowita właśnie przestrzeń, te echa, myślę, że to jest tylko wymyślił jakiś geniusz typu Lipery, nie? I tak dalej. I King Tubby. A powiedz, jak ci wyszło przełożenie tego materiału na skład live? No bo już wiemy, że nagrywałeś to wszystko sam w domowym studiu. Tu też taka z tym domowym studio chciałem jeszcze nawiązać, że jak graliście w Warszawie kawałek A ja ciągle żyję w tym mieście, to pomyślałem sobie, że w twoim przypadku ta piosenka chyba się zdezaktualizowała, bo słyszałem, że się wyprowadziłeś. No tak, poza miasto. Ja mam bardzo, kocham właśnie Warszawę. Jest taki moment nad tym kanałkiem żerańskim, że po prostu widzę całą taką panoramę Warszawy i to najbardziej lubię teraz ją, bo jakoś teraz do Warszawy nie mam takiego serca jak kiedyś, bo jest już to miasto zgiełk jest tak, cię męczy. Już ten zgiełk po prostu przebodźcowuje mnie, wiesz, ja jednak mam mocne ADHD i bardzo te bodźce na mnie wpływają nie za dobrze, więc ale no kocham Warszawę jako miasto, no bo tutaj się urodziłem i tak dalej, ale wolę już teraz być na łonie natury. No i także no to jak jest. Powiedz, Darek, jak to wyszło z przełożeniem tego materiału na zespół? Bo to też jest taki zespół, no gdzie widzimy nowe twarze. No tak, to jest część, jeszcze jest Maleo Reggae Rocker, część jest zupełnie nowych ludzi, tak jak właśnie Kasper Popek czy Kuba Leciej, a Tomacki i Kazio są ze starego składu. I to jest ten skład klubowy, nie? Ale natomiast na Ostródę będzie sekcja Dęta, będzie Adaś Mościcki. Brakowało mi dęciaków, dobra. Tak, no wiadomo, zawsze tak jest, ale no wszystkiego nie da się zrobić i także myślę, że na Ostródzie bo jeszcze gramy w Jarocinie. Też tam też jakiś zupełnie inny koncert, tak? Na 40-lecie, ale rockowo, nie? I tam zostałem zaproszony właśnie na Hołk, żeby zrobić, tak? No tam będzie sporo Hołka, bo ludzie cały czas za tym Hołkiem tęsknią i pytają się. Ja pod tą nazwą nie gram, natomiast jako Maleo swoje numery, które zrobiłem właśnie z Hołkiem, zagram. I myślę, że to będzie też jakieś wydarzenie mocne i jakby kontynuując to, będę trasę kontynuował to granie klubowe na jesieni, gdzie to 40-lecie swoje będę kontynuował. 9 koncertów w październiku. Warszawa jest chyba 26 października, jeżeli się nie mylę. Można to będzie sprawdzić na mojej stronie Maleo Reggae Rockers na Facebooku, czy na Instagramie, czy na moim tam profilu i tak dalej. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. No ale to jeszcze kupę czasu, każdy się zorientuje. Tak. A my tutaj na razie mamy jeszcze wiosnę piękną i muzykę reggae. I mamy na koniec kawałek, który też jest historyczny. Ten, o którym wspominałeś wcześniej, że dodałeś go w ostatniej chwili i pięknie wybrzmiewa. I tam pojawia się jakiś afrykański głos. Ja się pytałem, to jest taki głos, który został z Afryki przyniesiony czy przysłany jako taki właśnie samplowany głos, ale myślę, że on pięknie tutaj pasuje, bo jest tam słowo Sayuni, czyli w języku Swahili, to jest Syjon właśnie, Sayuni. No i to idealnie się spasowało. No i piękne podsumowanie. Opowiadał z pociągu jadącego do Syjonu Darek. No i pozdrawiam bardzo gorąco Malejony. Wszystkich twoich słuchaczy. Dziękuję. I ciebie oczywiście. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że zobaczymy się na koncertach. Dzięki Darek za ten self-commitment, że chciało ci się wybrać w środku nie, nocy. No wiesz, no to jest coś. Posłodziliśmy sobie. Dread. Darek Malejonek był naszym gościem i gramy Syjon Zion Sayuni. Dziękuję. Ja muszę iść na Syjon, na drodze mej.